zajmijmy już miejsca. Skończmy na chwilkę, może nie na chwilkę, na razie rozmowy. Odłóżmy je po tej części oficjalnej. Chwała Bogu. Otwórzmy nasze Biblię na psalmie 65. Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i Tobie złożone śluby należy wypełnić. Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami, Ty oczyszczasz nasze występki. Błogosławiony, kogo Ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w Twoich przedsionkach. Będziemy nasyceni dobrami Twego domu, Twej świętej świątyni. Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości. Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą, Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal i wrzawę narodów, mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków. Ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora. Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją. Wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym, pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje. Wieńczysz rok swoją dobrocią, a Twoje ścieżki ociekają tłuszczem. Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością. Łąki przeodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem, wykrzykują radośnie i śpiewają. Mamy jeden z psalmów Dawida. Dla tych z nas, którzy czytają Boże Słowo już od dłuższego czasu i przeczytali chociażby kilkanaście psalmów, chociaż ci, co od dłuższego czasu, to na pewno wszystkie przeczytali, albo prawie na pewno, ale załóżmy, że przeczytaliśmy tylko kilkanaście psalmów Dawidowych, to widzimy, że te psalmy są różne. Poruszają różne kwestie. Czasami Dawid jest w jakimś dole rozpaczy, w jakimś miejscu wołania o pomoc do Boga. Chciałbym zadać pytanie, przede wszystkim do siebie je kieruję. Jak wyglądałby psalm, który ja bym napisał? Myślę, że najprawdopodobniej byłoby tak, że psalm ten miałby wydźwięk, przekaz taki, jakie w danym momencie jest moje serce przed Bogiem, co gdzieś tam w moim umyśle, w moim sercu jest. I zastanawiając się, zadając to pytanie, jak wyglądałby ten psalm, myślę o pierwszej kwestii. Chciałbym, żeby był szczery, żeby nie był tylko wypowiadaniem jakichś zasłyszanych prawd o Bogu, a jednocześnie nie wypływałoby to z serca, nie znajdowałoby potwierdzenia w moim sercu. Czyli przykładowo, Bóg jest dobry, byłoby stwierdzenie w moim psalmie, a gdzieś w sercu myślenie, no tak do końca to ja tego nie czuję, tak no słyszę, że Bóg jest dobry, ale ja tak z serca nie mogę powiedzieć. Czyli nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że w moim psalmie są słowa, które może są biblijną prawdą, ale nie są w tym momencie w moim sercu. Czyli coś, co wypływa prawdziwie z serca. I druga kwestia, którą chciałbym, żeby w moim psalmie była dobrze poukładana, to jest to, żeby ten psalm był biblijny. Czyli żeby to, co jest w moim sercu, co jest zawarte w jakichś słowach będących moimi słowami, wyrażeniem własnymi słowami tego, co myślę o Bogu, co chcę o Nim powiedzieć, co kieruję jako modlitwę, jako wołanie do Niego, jest zgodne z tym, co jest objawione w Bożym Słowie. Tak się zastanawiałem, czy wszystkie psalmy Dawida nazwałbym biblijnymi. I tutaj jest miejsce do dyskusji, do zastanowienia się na ten temat, nad tym tematem. Myślę, że powiem tak, przyznaję się bez bicia. Nie zastanawiałem się nad tym długo i nie rozważałem tego głęboko, tej kwestii, o której chcę teraz powiedzieć, ale zawsze jakoś tak myślałem i teraz dzielę się tym, co jest w moim umyśle, w mojej wiedzy na temat właśnie pewnych psalmów Dawida. I powiedziałbym, że patrząc oczyma nowotestamentowymi, z objawienia, które przyniósł Pan Jezus, z odkrycia pewnych rzeczy, powiedziałbym, że pewne słowa w psalmach Dawida już w kontekście Nowego Przymierza, tego, co Pan Jezus przyniósł, Jego nauczania już nie są biblijne. W tym sensie. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie modli się o, nazwijmy to, krzywdę, o jakieś zło, mówiąc prostymi słowami, dla swoich wrogów, nieprzyjaciół. I w tym kontekście myślę, że Pan Jezus jakby podnosi poprzeczkę i każe nam, nakazuje miłować nieprzyjaciół, modlić się o nich, błogosławić, nie przeklinać. Gdy zastanawiamy się nad psalmem, jaki mielibyśmy napisać, Tak myślę, że dziecko mogłoby napisać jakiś psalm. I małe dziecko to byłoby szczere, zakładam. Starsze dzieci już coś tam czasami mogą, że tak powiem, kombinować. Czy psalm dziecięcy byłby biblijny? Jeśli to, co usłyszało to dziecko o Bogu, było właściwie przekazane mu, ono właściwie zrozumiało to, byłoby to biblijne. Ale przede wszystkim myślę o nas, dorosłych, którzy podążamy za Bogiem, znamy Go. I pytanie właśnie, na ile znamy, na ile ten psalm byłby taki, jakby wyglądał, tak? Czy byłby krótki, bo nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, czy byłby bardzo długi, bo może właśnie jest wiele rzeczy, o których chcemy Bogu powiedzieć, które chcemy wyrazić na Jego temat, wyrazić wdzięczność. Może byłby długi, bo jesteśmy gadułami. Gdy myślę o psalmie, myślę też o modlitwie. W jakiejś mierze są to połączone formy wyrażania naszych myśli. I też chciałbym właśnie odnieść się do modlitwy. I zadaję sobie pytanie, czy moja modlitwa jest szczera? Czy jest tylko albo w jakiejś mierze wypowiadaniem pewnych słów, które są jakimiś prawdami na temat Boga, są, można powiedzieć, poprawne biblijnie, ale nie mogą nie wypływać z mojego serca, mogą nie znajdować odzwierciedlenia w sercu. I drugie pytanie, czy moja modlitwa jest biblijna? Czy gdy się modlę, to Pan Bóg powie na to amen? Czy moi bracia, siostry powiedzą na to amen? Podam prosty przykład, może taki przejaskrawiony, ale niech będzie. Gdyby ktoś tutaj się modlił, Panie Boże, zabij tego mojego sąsiada, który mi po raz trzeci zalał mieszkanie, myślę, że chyba nie byłoby na to amen. Nikt na to by amen nie powiedział. Myślę, że Bogu też nie byłaby miła ta modlitwa. Przeczytam jeszcze raz ten psalm i zadaję pytanie sobie przede wszystkim, ale my też, jak chcemy, chcecie, możecie zadać sobie to pytanie, czy ten psalm mógłby być moim psalmem, który ja napisałem na chwałę Bogu i z serca. Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i Tobie złożone śluby należy wypełnić. Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami, Ty oczyszczasz nasze występki. Błogosławiony, kogo wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w Twoich przedsionkach. Będziemy nasyceni dobrami Twego domu, Twej świętej świątyni. Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości. Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą, Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal i wrzawę narodów. Mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków. Ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora. Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją. Wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym, pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje. Wieńczysz rok swoją dobrocią, a Twoje ścieżki ociekają tłuszczem. Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością. Łąki przyodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i śpiewają. Amen. Zapraszam do powstania, modlitwy. Ojcze, dziękuję za nowy dzień, który dałeś, za możliwość, by obudzić się, wstać, realizować to, co planujemy, to, co chcemy zrobić, to, co możemy zrobić. Dzięki, Ojcze, za kolejny dzień Twojej łaski. Dzięki za Twoje słowo, Ojcze, które jest dla nas, może być dla nas pochodnią, może być pokarmem, może być naszym drogowskazem. Daj nam, Ojcze, cieszyć się Twoim słowem, cieszyć się poznaniem Ciebie, no właśnie, przez Twoje słowo. Daj nam też, Ojcze, proszę, doświadczać Ciebie w taki sposób, kiedy Duch Święty dotyka nas, przemawia do nas. Wierzę, że wielu z nas pragnie tego, a na pewno wszyscy potrzebujemy tego. Dzięki, Ojcze, za ten błogosławiony dzień, w którym Ty niezmiennie miłujesz nas i chcesz dobrych rzeczy dla nas. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoje rozliczne błogosławieństwa, za te wszystkie małe, drobne, codzienne dary, które pochodzą z Twojej ręki, codzienny chleb, Panie, za czas pokoju, w którym dałeś nam żyć, za zdrowie i siły, którym obdarzasz, Panie, za wszelką łaskę doczesną, a nade wszystko za wielki dar Twojego zbawienia, za posłanie Twojego Syna, za życie wieczne, za nadzieję zmartwychwstania i nowej ziemi, nowych niebios, w których już nie będzie żadnego bólu, cierpienia, zła. Boże nasz, wielbimy Ciebie za to, kim jesteś i za to, co czynisz. Choć nie rozumiemy wielu Twoich dróg, choć odpowiadasz w sposób dziwny i cudowny na nasze modlitwy, tak iż zdumiewają nas Twoje dzieła. Panie, stoimy dzisiaj przed Tobą, aby oddać Ci chwałę, aby oddać Ci cześć, aby też prosić, byś kontynuował Twoje dobre dzieło w naszym życiu. Prosić Cię o tych wszystkich, którzy są w potrzebach, w zmaganiach, w doświadczeniach. Umacniał, pokrzepiał, prowadził. Boże nasz, godzien jesteś chwały w każdym czasie, pośród łez i pośród radości. Niechaj Twoje imię będzie uczczone i dzisiaj pośród nas i w każdym zgromadzeniu Twych dzieci. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Amen. Panie, chcę Ci podziękować za to, że jesteś tak wielkim Bogiem, potężnym Stwórcą nieba i ziemi. Panie, że nasze oczy mogą oglądać Twoje dzieła cudowne. Panie, dziękuję Ci, Boże, że Ty oczyszczyłeś to wszystko, aby nasze oczy mogły podziwiać Ciebie, Boga żywego. Dziękuję Ci, Boże, za dobro, które czynisz, za siłę, za zdrowie, za to, że mogę tutaj być, Panie, na tym miejscu, Ciebie chwalić, też Ci dziękuję. Panie, pragnę Ci dziękować za te wszystkie rzeczy, które doświadczyłam w swoim życiu, Panie, w Twojej dobroci i swojej łasce. Za to wszystko, że przede wszystkim przyszedłeś, aby nas uratować i zbawić. Za Twoje dzieło zbawienia, za Twoje dzieło odkupienia, za Twój krzyż i za Golgotę. Chcę Ci za to dziękować, Boże, za Twoje słowo i Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś cudownym Bogiem, że prowadzisz, modlę się o łaskę, abyś przemieniał moje serce. Ja potrzebuję przemiany i umysłu, i charakteru. Panie, potrzebuję Ciebie ciągle, ciągle, Panie. Oczyszczaj też i moje życie wewnątrz, Panie, moje serce. Pragnę, Panie, żyć dla Ciebie świętym życiem, Panie. Ty znasz moje serce. Panie, wierzę, że jesteś pragnieniem mojego serca. Dziękuję Ci za to wszystko, że mogę tutaj być, że, Panie, moje serce pragnie słyszeć Twój głos. Panie, wierzę, że masz dzisiaj dobre rzeczy dla nas. I Panie, chcę błogosławić Cię za to wszystko, co nam dajesz tutaj. Panie, cieszyć się z braćmi, siostrami. Panie, że Panie Jezu Chryste, że nas wybrałeś i powołałeś. Chwalimy Cię i błogosławimy imię Jezus. Potężne imię Jezus, którym jest zbawienie, którym jest moc, którym jest życie, zmartwychwstanie nasze. Chwała Tobie, Ojcze, za wszystko. Uwielbiam Cię, Boże, dziękuję Ci za to wszystko, co mam z Twojej łaski. Amen. Amen. W zeszłym tygodniu brat Przemek z Ciechanowa dzielił się z nami słowem, które zachęca nas do patrzenia na rzeczy niewidziane. I pod koniec swojej usługi zaproponował pieśń, którą obiecałem, że zaśpiewamy. Ale dzisiaj, nie w zeszłą niedzielę, więc aby dotrzymać słowa i też zachęcić nas, pomóc nam wpatrywać się w te rzeczy niewidzialne, w te rzeczy niewidzialne, które już istnieją i nas dotykają i ich doświadczamy, jak również te wszystkie, których z nadzieją wyczekujemy, za którymi tęsknimy. Zaśpiewajmy tę pieśń, którą myślę wielu z Was zna, i niechaj przybliży nam te duchowe rzeczywistości, za którymi, ufam, tęsknimy i za które Boga naszego wielbimy, że nam je przygotował. Już jaśnieje z daleka nam kraj, okiem wiary widzimy go tu. Jezus wnet nam otworzy ten raj, źródła łaski, pokoju tam są. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Cudne pieśni radości tam brzmią, Jezusowi ku chwale i czci. Ziemskie troski nieznane tam są i w pokoju wciąż płyną tam dni. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Z niezliczonych ust śpiew Bogi Święty Duch znieca pieśni te sam. Miłość Bożą w Jezusie zbudźci. O, jak błogo jest tam. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Panie, dzięki Ci za to wielkie, wielkie zbawienie, za tę nadzieję powstania do życia w nowym ciele, które nie będzie się starzeć, które nie będzie chorować, ale które będzie przeobleczone w doskonałość, na Twój obraz, prawdziwie. Będziemy mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu, w Jego chwale. Panie, oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy objawią się Synowie Boży. Oczekujemy tego dnia, gdy ustanowisz Twoje królestwo, które nie będzie miało końca. Kiedy otrzesz wszelką łzę, kiedy rozprawisz się z naszym wrogiem, ten świat przestanie wywierać na nas swoją grzeszną presję. Wszystko, wszystko, wszystko stanie się nowe, czyste, wolne od skażenia. Panie, jakże wyczekujemy tego dnia, kiedy każde oko Ciebie ujrzy w Twojej chwale, kiedy każdy język wyzna, że jesteś Panem, kiedy każde kolano się przed Tobą skłoni. Amen. Pielgrzymujemy na tym świecie pośród wielu trosk, wielu utrapień, wielu cierpień. Tak się Tobie upodobało, Panie, żeby zostawić nas na tej ziemi, żebyśmy Twoje dzieło wykonywali. A tutaj jest jak jest, Panie. Ty wiesz, też chodziłeś po tej ziemi, też doznałeś wielkiego bólu, wielkich trudności. Ale nauczyłeś nas, Panie, jak dobrze jest zwrócić wzrok wiary ku tym rzeczom niewidzialnym. Zwrócić się do Ciebie, Panie, w kierunku tym, za którym tęsknimy, którego jeszcze nie widzimy, ale spodziewamy się. Panie, Ty nam to pokazałeś, jak rzucali w Ciebie oszczerstwami, jak pluli na Ciebie, jak złorzeczyli Tobie, a Ty cały czas w społeczności z Ojcem uwielbiałeś Go i On Cię posilał. Panie, my też dzisiaj czujemy się posileni, kiedy mówisz do nas. Dzięki Ci. Czujemy się wzmocnieni, zachęceni i kiedy tylko przychodzimy do Ciebie, kiedy tylko otwieramy nasze serca, nasze umysły na Twoje Słowo, to Ty działasz przez swojego Ducha. Odmieniasz, Panie, to, co jest mroczne, choć na chwilę, ale dajesz nam zakosztować tych niebiańskich dóbr. zakosztować, ale też obiecałeś, że niedługo, nagle, wnet, rychło to przyjdzie i będziemy już wieczerzać z Tobą bez żadnych przeszkód i twarzą w twarz i blisko Ciebie już na wieki. Panie, tą nadzieją żyjemy, w tej nadziei pielgrzymujemy. Daj nam, Panie, tą łaskę, byśmy nie stracili z oczu tej nowej ojczyzny, tego kierunku, w którym nas posłałeś, tej niebiańskiej, Panie, obietnicy. A póki czas tej pielgrzymki, Panie, też wzmocni nasze ciała. Prosimy. Wzmocni, Panie, nas, nasze nogi, byśmy stali, byśmy nie byli polegli, byśmy nie upadli. Wzmocnij nas mocą swojego ducha, byśmy pomimo trosk, pomimo bólu, zachowali ten pokój i radość, którą mamy w Tobie. Panie, to jest nasza codzienna modlitwa. Z wiarą, Panie, i z ufnością w Twoją dobroć, w Twoją wszechmoc, znosimy ją i dzisiaj wspólnie tu na tym miejscu. Amen. Amen. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, kochany Ojcze. Dzięki Ci, nasz najdłuższy Barantu, za Twoją miłość do ludu Twego. Tak bądź uwielbiony, wywyższony, kochany Panie. Tak dziękujemy Ci, że Ty nauczyłeś nas miłować. Nauczyłeś nas czynić to dobro, sobie nawzajem, abyś Ty we wszystkim był uwielbiony. Bądź Tobie chwała, niech nieustannie płynie w serc naszych. Pogodzie mnie też wszelkiej chwały i czci. Tak dziękuję sercem Ci dziękuję, kochany Ojcze, że mogę dzisiaj z braćmi i siostrami być przed Twoim Bożym tronem i Tobie oddawać chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. Tak Ci dziękuję za tych braci i siostry, którzy grają na tych instrumentach, za Twoje chwały. Bo Tobie dalej, że to jest wszystko Twoje, to co mamy, to jest Twoje, od Ciebie, Panie. I godzin jesteś chwały, czci, uwielbienia. Tak pobłogosław nami dzisiaj, Panie najdroższy. Prosimy. Abyśmy, kochani Panie, Ciebie uwielbiali, uważnie słuchali, co Ty chcesz do nas powiedzieć. Aby przyjąć to do serca, bo Ty oczyszczasz i Ty chcesz mieć lud, który Ciebie kocha. Ponad to wszystko, ukochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty, Panie, leczysz i uzdrawiasz każdą Twoją owieczkę, ukochany Panie, które gdzieś płacze, woła do Ciebie. Tak bądź wywyższony, Ojcze, tak wdzięczne serce nasze, dziękuję Ci za wszystko. Bądź Tobie wieczna chwała, Ojcze, uwielbienie, bo nie dość Tobie uwielbienia, Panie najdroższy. Godzin jesteś, chwały i czci, jesteśmy w stanie Cię tak uwielbić, jak Ty byś tego chciał. Ale Ty dałeś nam choć tą cząstkę, potem przyjdziesz po nas i nas zabierzesz. Będziemy z Tobą na wieki, ukochany nasz Boże. Bądź Tobie chwałą, uwielbieniu, dziękczynieniu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, cudownego Zbawiciela, Odkupiciela, najdroższego Baranka, który jest jeden, jedyny, prawdziwy. Chwała Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Pragnę, Jezu, śpiewać ku Twej chwale, wysławiać łaski niewymownej cud, podziwiać muszę Twoje dzieło stale, któreś wykonał przez uczyć i trud. Gdyś ciele zszedł, gdy świat był pełen złości, krzyż, zgardziwszy duszą swą, któż pozna w pełni głębię Twej miłości, gdyś pośród mąk ratował duszę mą, gdyś przezwyciężył śmiercią swą szatana, zniszczyłeś grzechu wszelką moc i czar. Twą ofiarę ducha moc wylana, nowego życia z niej wypływa dar. Przez mocę dusza wzwija się do lotu, przez mocę sam sprawujesz dzieło swe. Tyś, Jezu mój, nie szczędził krwi potu, by pracą ofiary Twojej moc cudowna spływa, ostoją pewną tu jest dla mnie krzyż, tu moja dusza kajdan się pozbywa, by łaską Twą wiedziona cieszyć chcesz. Chciałem Ci Tobie podziękować za Twoje obietnice, które Ty dałeś dla nas i nadal i przesyłaś i spełniasz, będziesz nas prowadził aż do końca. Tak jak zacząłeś swoje dzieło stanowcze na naszej drodze, kiedy byliśmy jeszcze w grzechu, kiedy żyliśmy jeszcze w tym świecie, tak też oczyściłeś nas, ale dałeś też obietnicę, że będziesz nas wspomagał, że będziesz nas prowadził, aż do dnia, kiedy ujrzymy Ciebie twarzą w twarz, Boże. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje obietnice. Dziękuję Ci za to, że możemy liczyć na to, że kiedy trzeba, będziesz nas pocieszał, ale kiedy trzeba też, będziesz nas karcił ku naszemu ozdrowieniu, żebyśmy ozdrowieli w wierze. To jest wszystko to, co jest zawarte w Twoim Słowie, w Piśmie, które nam przekazałeś, które jest naszym fundamentem, bo Ty jesteś naszym fundamentem. Chwała Tobie, Panie. Za to Ci mogę tylko złożyć dziękczynienie, Panie. I wszelkie nasze sprawy, wszelkie moje sprawy mogę złożyć na Ciebie, że będziesz kierował nami. Dzięki. To Ci za to dziękuję. Chwała. Tobie też oddaję należną cześć i chwałę, bo tylko Ty jesteś tego godzien. Jedyny Pan, Panów i Król Królów. Chwała Ci po wszystkie czasy. Amen. Amen. Amen. Nie był letni, aby nikt z nas nie był połowiczny, ale by nasza wiara w Ciebie była głęboka, nasze poznanie Ciebie głębokie, nasza miłość do Ciebie szczera, nasza ufność całkowita. Amen. Amen. Amen. gdzie Ty moją drogę znaczą ślady Twoich stóp. Przystanią moją jest najmniejszy nawet kąt, tylko w domu Twym. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. W każdym krańcu świata tam odnajdę Cię. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. Zawsze będę potchnienia kres, ostatnią myśl. Wśród wichrów i wśród burz Ty jeden życia sens, nas nie rozdzieli nic. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. Świata, tam odnajdę Cię. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. W każdym krańcu świata tam odnajdę Cię. Tam odnajdę Cię. Daj nam cierpliwość i wytrwałość w szukaniu i oczekiwaniu na Ciebie. Ty obiecujesz, że dasz się znaleźć tym, którzy szukają Cię z całego serca. Obyśmy całymi sercami szukali Ciebie. Obyśmy z nadzieją i niezłomną wiarą oczekiwali Twego objawienia. Przemawiaj do nas i teraz przez Twoje święte Słowo i daj nam otwarte serca, umysły i niechaj Twe Słowo wykonuje w nas zbawczą pracę, przemiany, uświęcenia, wskazania nam drogi, którą mamy iść, aby wielbić Ciebie i przynosić Tobie miły owoc, trwały owoc. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam was serdecznie, kochani. Również chcę was przywitać w imieniu Pana Jezusa. Kontynuujemy nasze rozważania 33 rozdziału Księgi Hioba. Jeżeli możecie, to otwórzcie Biblię. Chcę tak na wstępie się podzielić z wami taką refleksją, którą mam po wysłuchaniu Adasia dzisiaj rano. Słowo Boże jest piękne, ale jest też bardzo trudne. Trzeba naprawdę mocno się przedzierać przez nasze takie konstrukcje myślowe, które mamy. Gdy obcujemy z tym słowem, gdy wczytujemy się w nie, to widzimy przynajmniej, no, ja tak widzę, że trzeba naprawdę się mocno przedzierać, żeby zobaczyć Boga w tym słowie. Czasami jest tak, że w takiej pierwszej warstwie Go widać od razu, a czasem trzeba przez wielkie głębokości się przedrzeć, żeby w trudnych, w niezrozumiałych słowach dostrzec to piękno, które w Bogu jest cały czas, które było w Nim zawsze, od początku i jest teraz. Bóg się nie zmienia, kochani. Dotarłem do takiego miejsca w Księdze Hioba, które, no, w którym naprawdę musiałem się mocno przedzierać, ja osobiście. I chcę się z wami tym podzielić. To nie będzie dla mnie proste, bo sam temat jest taki, temat cierpienia, temat bólu, temat próby, nie jest jednoznaczny, nie jest taki, wiecie, że można wziąć go i tak w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć. Także te moje skromne możliwości przekonania was albo świadczenia przed wami, to nie w tym pokładam żadną nadzieję, że będę zrozumiany, albo że w ogóle nasze zrozumienie posunie się choćby o krok. Tylko w łasce Bożej, w Jego mocy, w mocy Ducha Świętego, który nas może przeprowadzić przez te słowa i zbudować coś trwałego w naszym sercu. W tym pokładam nadzieję. Kochani, więc przeczytajmy kilka wersetów z 33 rozdziału, od 13 wersetu. Tam skończyliśmy ostatnio i tu będziemy kontynuować. Elihu mówi tak: po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy. Niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi mówiąc: zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Zważ na to, Jobie. Słuchaj mnie. Milcz, a ja będę mówił. Kochani, Elihu dotyka kolejnego aspektu lamentacji Hioba. Kolejnego punktu, który uznał, że musi poruszyć w tej całej swojej mowie, w całym swoim wywodzie. Widać, że dotyka rzeczy ważnych. Hiob bowiem przekonany jest, że Bóg mu nie odpowiada. I to jest ciekawe. Jak czytamy tą księgę od samego początku, myślę, że nikt z nas, ja przynajmniej, nie posądzam Hioba tutaj o jakiś wielki błąd, o jakiś bardzo krzywy, grzeszny wniosek. Przecież Bóg rzeczywiście jeszcze nie przemówił w jego sprawie, a przynajmniej nie tak, jak tego oczekiwał Hiob. Zobaczcie, jak o tym mówił w rozdziale 23. O, gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć, udałbym się aż do jego tronu. Przedstawiłbym mu swoją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Poznałbym słowa jego odpowiedzi i zrozumiałbym, co chce mi powiedzieć. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się spierał ze mną? Nie, raczej sam doda mi siły. Tam człowiek prawy rozprawiałby z nim, a ja na zawsze byłbym wolny od mojego sędziego. Ale oto idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. W tych słowach Hiob wyraża swoją ludzką potrzebę konfrontacji z Bogiem. Mówi o tym najbardziej szczególnym sposobie konfrontacji. Twarzą w twarz. Dostać się do jego tronu. Powiedzieć mu prosto w oczy. I usłyszeć prosto w uszach to, co Bóg ma do powiedzenia. Kochani, to jest taki pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Pomyślmy, jak często ludzie, nawet ci, którzy mają świadomość, że Bóg przemawia na różne sposoby, jak często w chwili ciężkiej próby czy zapominamy, czy może na chwilę zapominamy o tym, że Bóg mówi na różne sposoby. Skupiamy się i czekamy na ten najbardziej oczekiwany moment. Usłyszeć w uchu. Zobaczyć oczami. Mieć wizję jego osoby. Ujrzeć. Zobaczcie też, jak wiele ruchów chrześcijańskich tak mocno skupiło się właśnie na tym sposobie konfrontacji z Bogiem, że zapomnieli już, że Słowo Boże to jest Jego głos. Tak mocno skoncentrowali się na wizjach, na tym przebywaniu przed rzekomo fizycznym Bożym tronem, że zapomnieli, że Bóg mówi przez okoliczności, przez braci, przez słowo swoje. Mówię tylko o tym, żeby pomyśleć czasami, być może jest to niebezpieczna droga. Być może jest to droga, na której nasze ciało może spłatać nam figla i pokazać coś, co nie jest wizją Boga, albo pozwoli usłyszeć coś, co wcale nie jest Jego głosem. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, samo pragnienie usłyszenia Boga, samo pragnienie ujrzenia Jego oblicza nie jest grzechem. Samo w sobie to jest dobre pragnienie. Ono wypływa z tego, że tęsknimy za Panem, że pokładamy w Nim nadzieję, pokładamy w Nim ufność i pragniemy Go zobaczyć i usłyszeć. Elihu nie zarzuca tutaj Hiobowi, że ma takie pragnienie sięgnąć nieba, stanąć przed jego tronem. To nie jest ten zarzut. Ale zobaczył, że Hiob w tym pragnieniu zgubił coś, co miał. Tak bardzo się skoncentrował na usłyszeniu Bożej odpowiedzi, że być może nie zauważył, że Bóg mówi do niego, albo zaczął mówić do niego. Już rozpoczął tą odpowiedź. Gdy tak myślę o sytuacji Hioba, tej szczególnej sytuacji, nie dziwię mu się, kochani. W takim bólu, w takim zmaganiu, to nie jest tak, wiecie, trudno przekierować uwagę w niebo i nie dostrzec tych niuansów, tych subtelnych odpowiedzi Boga. Hiob ma świadomość, że odbywa się nad nim sąd, wielki sąd, ciężki, i wie też, że musi się dowiedzieć, dlaczego, po co, o co tutaj chodzi. Więc szuka, woła, lamentuje, kieruje wzrok do góry. To wszystko jest słuszne. I czeka na odpowiedź Bożą. I być może na początku tej drogi, na początku spodziewał się może jakiegoś właśnie choćby cichego głosu, choćby jakiejś jednej odpowiedzi. Ale potem umęczony cierpieniem, zawiedziony posłańcami, którzy mogliby przynieść odpowiedź, koncentruje się już na Bożym tronie. Ach, żeby tam się dostać. I Elihu to wyłowił. Parafrazuję jego słowa, mówiąc: dlaczego zarzucasz Bogu, że On nie odpowiada? To jest, kochani, ten moment kluczowy, jeden z kluczowych momentów, w których Elihu chce przywrócić Hiobowi tą dobrą perspektywę, to dobre patrzenie. Nie, wiecie, zdeptać go za to, że tak się pogubił, tak pobłądził, ale przywrócić mu tą dobrą drogę. Wie też, podejrzewa, może jest przekonany przez Boga, że historia Hioba już jest na finiszu, że to jest już końcówka, naprawdę. Jeszcze tylko Hiob musi przyjąć pouczenie, jeszcze musi być przygotowany na to spotkanie z Bogiem i przyjąć to cenne poselstwo od Niego. Więc woła do Niego: to nie tak, Hiobie, to nie tak, że Bóg nie odpowiada. Ale czy ty słyszałeś? czy zareagowałeś. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Jestem przekonany, że Elihu wiedział, o czym mówi, i pamiętamy, jak Hiob dał świadectwo takiemu doświadczeniu. Zobaczmy w rozdziale 7, co powiedział. Od 13 wersetu przeczytam 4. Gdy mówię, pocieszy mnie moje łóżko i moje posłanie ulży mojemu narzekaniu, wtedy straszysz mnie snami i przerażasz mnie widzeniami. Tak, że moja dusza wybrałaby sobie uduszenie, raczej śmierć niż życie. Uprzykrzyło mi się życie, nie chcę żyć wiecznie, zostaw mnie, bo moje dni są marnością. A więc Hiob wiedział, że Bóg do niego mówił. Miał świadomość, że Bóg go nawiedzał we śnie. Tylko nie podobało mu się to, co widział. Przerażały go sny, które miał, w których Bóg go nawiedzał. Nie wiem, co widział tam strasznego, nie chcę się nawet domyślać, ale wiecie, jeśli dorosły człowiek i nie byle tchórz, tylko mężny mędrzec, jakim był Hiob, jeżeli taki człowiek widzi we śnie coś, co go przeraża do tego stopnia, że jego dusza wolałaby umrzeć niż żyć, to musiało być coś bardzo mocnego. To musiała być przeraźliwa wizja. Hiob mówi, straszysz mnie. Jak mocny musiał być to głos. A z drugiej strony, jak bardzo niezrozumiany przez Hioba. Jak bardzo niepojęty, niepoprawnie zinterpretowany, że ten zawołał raczej, zostaw mnie. Nie strasz mnie, nie przerażaj. Na chwilę przejdźmy dalej. Elihu wskazuje Hiobowi, że Bóg oprócz tego również przynosi cierpienie i ból ciała. Mówi tak. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Co ten Elihu chce powiedzieć, kochani? Mówi, że Bóg w nocy przemawia. I Hiob kojarzy te nawiedzenia. Przypomina sobie, pewnie mu nawet ciarki przeszły na samo wspomnienie tych snów. A teraz dalej mówi, że na dodatek Bóg smaga całym tym cierpieniem. I co, kochani, to ma być ta odpowiedź Boga na wołanie Hioba? To te bolesne, straszliwe odpowiedzi, to są te odpowiedzi, to o to wołał Hiob? Mówił odpowiedź i dostał strach w nocy i ból ciała we dnie. To jest bardzo trudny moment, żeby to uchwycić. Dzisiaj tak sobie myślę, że stając przed tego typu mową ze strony Elihu, mamy dwa wyjścia. No, powiedzmy przynajmniej dwa. Jednym z nich jest uznanie, że Elichu coś się pomyliło. Że jest, nie wiem, oszołomiony, że mówi nieprawdę. Że właściwie można by było zapomnieć o tych słowach. Albo przynajmniej je jakoś mocno przefiltrować, przecedzić. No nie wiedział, co mówi. Przecież Bóg nie straszy człowieka. Ten cudowny Bóg, który jest dobrocią i miłością, to On tak Hioba straszy? Można też pomyśleć, że Bóg nie dotknął go chorobami. No to diabeł, przecież jeszcze można taki werset wynaleźć w tej księdze, że to diabeł. To demony. Nie wiem, co tam jeszcze się mówi. Przecież Bóg w ten sposób nie przemawia. Nie wiem, może przesadzam, ale myślę sobie, że takie podejście mogłoby sprawić z mojej strony, myślę teraz o sobie, że zrobiłbym jakiś taki ukłon, kroczek w kierunku nauki, że piekła nie ma. Że choroby Boże to, znaczy choroby to nie Boże. Cierpienie nie od Boga. To pewnie człowiek cierpi, bo zgrzeszył, albo ma za małą wiarę, albo w ogóle nie ma wiary, niewierzący. Albo jego kościół nie ma wiary, jego starsi się nie modlą. To dlatego, to nie Bóg. Przypominam sobie, czy Pan Jezus kogoś straszył. Musielibyśmy sobie przypomnieć kilka mocnych słów o płaczu i zgrzytaniu zębami, o wiecznym odrzuceniu, o wiecznym oddzieleniu, o wiecznej śmierci. To jest straszne? Może w takich słowach, jak ja powiedziałem, to może nie. Ale gdy Pan Jezus z mocą przekonywał ludzi w mocy swojego ducha, który jeszcze w duszach ludzkich działa i przekonuje o tych strasznych rzeczach, czy to jest straszne? Czy was przekonywał kiedyś Bóg o tej alternatywie? Czy to było straszne? Czy pamiętamy grozę tych słów? Ja pamiętam. Ledwo na nogach stałem. A nie tak łatwo było mnie przestraszyć kiedyś. Jestem przekonany, że Bóg w tym strasznym poselstwie nie robi tego po to, żeby pognębić człowieka, żeby popatrzeć, jak się wije pod tym, pod tą grozą. Robi to po to, by ocalić człowieka od tej alternatywy. Uświadomić mu, ale tak prawdziwie uświadomić, jakie są dwie drogi przewidziane dla każdego. Na jednej nie ma sielanki. Druga jest piękna. Druga jest cudowna. Kochani, dobrze jest być świadomym obu alternatyw. I to nie jest naprawdę żadna zbrodnia, kiedy przychodzimy do człowieka i mówimy, że są dwie drogi, że jest ultimatum. To nie jest tylko tak, że cokolwiek nie zrobisz, to ten dobry Bóg Cię wybawi. To nie jest pełna prawda o Ewangelii. Zatem, kochani, drugie wyjście dla nas w tej konfrontacji z przemową Elichu to jest wsłuchanie się w te słowa i zobaczenie, jaki ta mowa ma cel. Bo to są słowa kierowane do konkretnego człowieka. A przede wszystkim ujrzenie, jaki cel ma sam Bóg, który doświadcza, zdaniem Elichu, Bóg doświadcza Hioba tym cierpieniem. I zobaczcie, jak on to tłumaczy. Wtedy otwiera ludziom uszy. Cenna usługa. Sami sobie tych uszu często nie potrafimy otworzyć. Niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Widzimy, jak piękny cel ma Bóg. Teraz nie skupiam się na środkach, jakich używa, ale na celu. Jaki jest cel Boży? Człowiek może zrobić wszystko, żeby te Boże wizje lub prezentowane przez nas obrazy śmierci i piekła, żeby to od siebie oddalić, zagłuszyć. Możemy zatkać uszy, śpiewać na głos. Możemy zaprzeczać do bólu, uciekać, wypierać. Ale nie zmienimy tym żadnym z tych zachowań faktu, że Bóg działa w taki sposób, aby nas uratować. Co mówi dalej Elichu w kontekście już tego cierpienia ciała? Mówi tak: jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc: zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Prawdą jest, że Elichu niespecjalnie uzasadnia, dlaczego właśnie tak. Dlaczego przez cierpienie? Dlaczego przez ból? Dlaczego przykładowo nie przez śmiech i radość? Przecież Bóg mógłby uznać, że lepiej dotrze do człowieka, teraz się rozmarzę, w miękkim fotelu, na tronie społeczeństwa, tam, kiedy człowiek jest uznany, kiedy mu się dobrze żyje, w pełnym dobrostanie, w radości, w zdrowiu. Mógłby tak uznać, że w takich warunkach, no co to za Bóg, który musi doprowadzić człowieka do cierpienia, żeby do niego się zbliżyć. Tak ludzie dzisiaj rozważają i rozmyślają. Te nasze podłe cielsko, jak mówi Biblia w jednym tłumaczeniu, ono najchętniej by nam powiedziało, że coś tu nie gra. To nie nasz Bóg. Nasz Bóg mówi do nas w radości. Wtedy, kiedy się radujemy i wszystko mamy. Elihu jednak stwierdza, że Bóg również i tak działa. Nikt tutaj nie zaprzecza, że Bóg przemawia do nas wtedy, kiedy się radujemy. Jeden z takich bożych mężów powiedział, tak sparafrazuję, bo nie pamiętam tego cytatu, Bóg szepcze do człowieka w przyjemności, przemawia w sumieniu i krzyczy w bólu. Celem Elihu nie było przekonać Hioba, że to Bóg go dotknął cierpieniem, bo Hiob to wiedział. To nie ten argument jest tutaj najbardziej istotny. Tu wszyscy wiedzą, że to Bóg go sądzi. Tak naprawdę Elihu chciał, żeby Hiob zobaczył, że jego cierpienie, jego sytuacja to jest coś jakby tło, jakby kontekst, w którym Bóg wykonuje swoje dzieło, w którym się do Niego zbliża, mówi do Niego i chce przemienić Hioba, chce sprawić coś nowego. I Elihu robi to w taki sposób, że uzupełnia Hiobowi to, co Hiob już wie. Hiob wie, że cierpi, że to jego ręka, że to Boża ręka. Ale części z tego całego zajścia nie widzi. I Elihu mu to teraz wykłada. Zobaczcie, ile w tej przemowie jest elementów objawionych nam w kolejnych już księgach Pisma Świętego. Zobaczmy. Pojawia się anioł, jakiś orędownik, jakaś szczególna postać. Elihu mówi, jeden na tysiąc, ktoś bardzo wyjątkowy. I pojawia się on z konkretnym poselstwem. Ten pośrednik ma objawić człowiekowi jego obowiązek. Ma przekonać człowieka o tym, co ten powinien zrobić. Myślę, że Elihu ma na myśli ten podstawowy obowiązek człowieka w dziele zbawienia, mianowicie ukorzyć się przed Bogiem, skruszyć się przed Nim i wołać w tym ukorzeniu o ratunek. I zobaczcie dalej, gdy to się odbędzie, wtedy zdjęty litością ten pośrednik zawoła do Boga i wstawi się za Nim, mówiąc, zbaw go. Jest za niego okup. I kochani, dobrych rzeczy nie koniec. I ten krzyk będzie skuteczny. Ten pośrednik zostanie wysłuchany i człowiek zostanie wybawiony. I wtedy w życiu człowieka nastąpi coś ważnego, coś niezwykłego. W 26 wersecie jest mowa, będzie się modlił do Boga i On przyjmie go łaskawie. Ujrzy jego oblicze z radością i przywróci człowiekowi jego sprawiedliwość. I dalej, ten człowiek wyzna, że rozumie, że był splugawiony grzechem. Rozumie to, ale wyzna też, że mu tego nie policzono. ze względu na ten okup. Bóg odkupił moją duszę i ocalił mnie. Zobaczcie, kochani, jaki piękny przedobraz zbawienia z łaski. Rozważmy kiedyś to słowo w tym kontekście. Ja widzę, że to poselstwo Elichu, no, to nic innego jak dobra nowina o zbawieniu w Bogu. On przychodzi do tego sądzonego człowieka i mówi mu dobrą nowinę o tym, że Bóg zbawia człowieka, że przywraca mu sprawiedliwość, że zachowuje go od śmierci ze względu na ten tajemniczy, cudowny okup, który został znaleziony, ze względu na wstawiennictwo pośrednika, ze względu na wyznanie grzechu. I jeszcze na dodatek, na koniec, radość ze zbawienia. I to wszystko tutaj jest. To wszystko w tych słowach jest zawarte. Chciałbym się jeszcze odnieść do wersetu 25. I jego ciało odzyska dziecięcą świeżość, wróci do dni swojej młodości. Taki jeszcze werset się tu pojawił. I ktoś mógłby powiedzieć, że Elichu w swojej mowie, albo może właściwie sam Bóg w swoim słowie, autoryzuje w ten sposób prawdę, inaczej naukę o tym, że zbawienie duszy jest z automatu i zawsze połączone z przywróceniem zdrowia ciału. Powiem tak, nie ma zbyt wiele czasu, postaram się tak króciutko tylko odnieść. Po pierwsze, Elichu bardzo wyraźnie położył akcenty na głównym celu Boga, czyli zbawieniu od śmierci, zbawieniu duszy. W tym krótkim fragmencie zobaczcie, że aż sześciokrotnie wyjawia cele związane z ratunkiem życia, z ratunkiem duszy. Werset 17. Aby zabrać od niego pychę. Werset 18. Powstrzymuje jego duszę od dołu. Werset 24. Wybaw od zejścia do dołu. 26. Przywróci człowiekowi sprawiedliwość. 28. Wybawi jego duszę od zejścia do dołu, a jego życie ujrzy światło. 30. Aby odwrócić jego duszę od dołu i aby był oświecony światłem żyjących. Konkretnie skupia naszą uwagę na tym głównym celu Boga. Po drugie, Elichu kieruje swoje poselstwo do Hioba. To konkretnie Hioba przygotowuje do pokuty i do zmiany hiobowego myślenia. Elichu nie przychodzi tutaj z nauką uniwersalną, przynajmniej tak jej nie przedstawia. Nie wiem, czy prorokował o przywróceniu zdrowia ciału Hioba, czy tylko wyraził swoją wiarę w to, że Bóg może to uczynić w tym całym procesie zbawienia, ale jestem przekonany, że on mówił o Hiobie. Świadczy o tym to, jaki obraz człowieka rysuje Elichu. Mówił o strasznej chorobie, o wystających kościach, o tej bliskości śmierci. Przecież wiemy, że to nie jest obraz każdego z nas. Takie ścieranie człowieka w bólu to nie jest stały element nawiązywania relacji Boga z człowiekiem. Elichu mówił do Hioba i mówił o nim. To nie oznacza, że Ewangelia, jaką zawarł w tym poselstwie, tyczy się tylko Hioba. Ona jest prawdziwa w życiu każdego człowieka, do którego jest kierowana. Zobaczcie, do nas przemówiła nie Ewangelia z poselstwa Elichu, chyba że do kogoś, tak, może trochę na wyrost powiedziałem, nas doszła Ewangelia z nauki apostolskiej, wzięta od samego Chrystusa. To słowo do nas doszło. Ono jest spójne z tym, co mówił Hiob do Elichu, ale każdy człowiek jest konfrontowany z Ewangelią indywidualnie. Do każdego z nas Bóg przychodzi i coś obiecuje. Hiobowi Elichu powiedział o zdrowiu ciała i wiemy, że się nie pomylił. Znamy dalszy ciąg. Wiemy, że to, co powiedział, było prawdą. Kochani, ale czy do nas, do każdego z nas Bóg przychodzi, albo posłaniec jakiś, jakiś prorok, jakiś ewangelista, i czy ma prawo każdemu obiecać uzdrowienie ciała? Czy Chrystus w swoim słowie, jak czytamy, dał nam prawo wierzyć, że każda choroba człowieka wierzącego i zawsze spotka się z uzdrowieniem? Czy dał nam prawo wierzyć w to, że tu, na tej ziemi, ból, cierpienie, kłopoty, utraty, pogarda świata, trudy, że to wszystko zostanie nam odjęte, jak ręką odjął, bo uwierzymy, bo staniemy się Bożymi dziećmi? To jest tylko pytanie. Ja mam odpowiedź na swój pożytek, myślę, że większość z was też, ale to nie jest ten czas, żeby teraz nad tym się zatrzymywać. Elichu z taką nowiną przyszedł do Hioba. W swojej przewadze, o, ale powiedziałem, w większości swojego przekazu mówił mu o zbawieniu jego życia. Powiedział też o końcu męki fizycznej. I teraz na zakończenie, co my możemy przyjąć z tej historii dla siebie? Po pierwsze, takie, myślę, najważniejsze wnioski. Pamiętajmy, że Bóg mówi i odpowiada na nasze pytania i lamentacje. I to nie zawsze jest w taki sposób słyszalny. Ja nigdy nie słyszałem w uchu głosu Bożego, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że Bóg do mnie nie mówi. Mam czasami taką, wiecie, rezerwę w mówieniu Pan mi powiedział, albo w słuchaniu takich słów od braci i sióstr, Pan mi powiedział. Zastanawiam się, co to znaczy. Ale nie powiem, że Pan nie mówi. I jeszcze jedno, kiedy przechodzimy przez te cięższe próby, przez ten większy ból, to pamiętajmy, że usilne zabieganie usłyszenia głosu, stanięcia przed Jego tronem, takiego, wiecie, tej konfrontacji, może spowodować, że stracimy z oczu te odpowiedzi, które już są do nas kierowane. Po prostu może, tak może być. Wtedy dobrze jest mieć brata i siostrę obok, który mówi, to nie jest tak, że Bóg nie mówi. I drugi wniosek. Że życzyłbym sobie i wam wszystkim, żeby cierpienie, czy długotrwała próba, jakakolwiek by nie była, żeby nas nie powaliła w tej relacji z Bogiem. Musimy pamiętać, że sam fakt, że cierpimy i przechodzimy przez próbę, to nie jest żaden dowód na to, że Bóg nas opuścił, że do nas nie mówi, że nie ma celu i nie ma planu wybawienia nas z tej próby. Często jest tak, no właśnie tak jak mówił Elichu, że Bóg dopuszcza lub nawet celowo smaga człowieka cierpieniem po to, by w tym cierpieniu osiągnąć większy cel. Żeby w pośród tego cierpienia dokonać jakiejś operacji na duszy albo zmienić położenie człowieka diametralnie, ale w pośród takiej próby. Dlaczego ból i cierpienie? Możemy się zastanawiać. Ja osobiście doświadczyłem tego i wierzę, że naprawdę to właśnie w bólu i w cierpieniu uwaga człowieka jest kierowana na Boga. W dobrostanie raczej mam tendencję przeciwną, żeby uwaga moja odchodziła od Boga. To tak bardzo syntetycznie, taki schemat niby, może nie zawsze prawdziwy, ale takie mam doświadczenie. Wiem jedno, że tego typu rzeczy trzeba rozważać bardzo pokornie i najlepiej indywidualnie. Nie robić jakiejś takiej nauki uniwersalnej, że Bóg zawsze i tylko przez cierpienie. Nie to chcę powiedzieć. Myślę też, że nie to Elichu chciał powiedzieć. Stąd się tam to słowo pojawiło, że Bóg też to robi. Też. Bywa i tak. Jest wiele świadectw Bożych ludzi, którzy przeszli, przechodzą ogromne cierpienie i potwierdzają jeszcze w pośród tego cierpienia, że doświadczają Bożej obecności i wielkiej Bożej miłości. Tutaj niedawno mieliśmy te trzy filmiki prześladowanych chrześcijan, które oglądaliśmy. Ja do dzisiaj jestem, wiecie, mocno poruszony. Kobieta zamknięta w kontenerze, doświadczająca obecności Boga każdego dnia. Mężczyzna w więzieniu, doświadczający absolutnej bliskości z Bogiem. Pośród cierpienia można doznać Bożej łaski. Można. Można też być w cierpieniu przygotowanym do pokuty, tak jak Hiob był. Te świadectwa mówią do nas, że w cierpieniu można się zbliżyć do Boga. I jeszcze raz powtórzę na koniec, na pewno wolelibyśmy zbliżyć się do Boga w radości, w zdrowiu, w dobrostanie, na pewno wolelibyśmy. Tylko że w tej sytuacji nie chodzi o to, jak my byśmy woleli. Tu chodzi o to, w jakich warunkach Bóg chce się do nas zbliżyć. I On jest mądry i On wie, do kogo, w jakich warunkach chce się zbliżyć i do kogo, w jakich warunkach jedynie ma szansę się zbliżyć, nawet i tak. Do niektórych z nas zbliża się w cierpieniu. Nie możemy tego przegapić. Tu zakończę ten fragment, to rozważanie i mam wielką nadzieję, że te moje słowa to będzie tylko impuls do tego, byśmy to rozważyli w sercach. Jak powiedziałem na wstępie, nie podejrzewam, że moja mowa tutaj coś wniosła, ale mam wielką nadzieję, że Bóg ożywi w nas te słowa. Że uzdolni nas do zobaczenia w tych słowach swojego piękna, a nie swojej grozy. Swojego piękna. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że mówisz do nas. Mówisz przez Twoje słowo. Mówisz przez okoliczności, wydarzenia. Mówisz przez ludzi. Mówisz przez sny, przez wizje. Twój Duch ma dostęp do naszych myśli. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który mówi do swoich dzieci. Panie, słyszymy wiele różnych głosów. Potrzebujemy uczyć się rozpoznawać Twój głos pośród naszych własnych myśli, pośród myśli tego świata, pośród podszeptów złego. Potrzebujemy uczyć się słuchać Twojego głosu i podążać za Twoim głosem. I wiemy, Panie, że Ty wybierasz ten najbardziej skuteczny sposób, by do nas dotrzeć. Mówisz do każdego z nas, tak abyśmy mogli usłyszeć Ciebie i abyśmy mogli przyjąć Twoje pouczenie, przyjąć Twoje ostrzeżenia, napomnienia, pociechę, otuchę. Panie, Twoje słowa przynoszą życie, darzą zbawieniem, przynoszą uzdrowienie dla naszej duszy i ciała. Daj nam łaskę. Prosimy, daj nam łaskę. Coraz wyraźniej słyszeć Twój głos. Pokornie poddawać się pod Twoją mocną rękę, jakkolwiek zechcesz nas prowadzić, jakkolwiek zechcesz nas doświadczać. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie. Pomóż nam poddać się Tobie. Pomóż nam też rozumieć Twoje drogi na tyle, ile potrzebujemy to rozumieć. Prosimy. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że między innymi mogliśmy usłyszeć prawdę, że w cierpieniu jest możliwość zbliżenia się do naszego Boga, zobaczenie Go lepiej, Ciebie lepiej, Ojcze, i zobaczenie swojej marności, swojej słabości, swojej potrzeby ratunku. Świat poszukuje tego, co jest przyjemne dla niego, dla człowieka, i nie szuka Boga. My mamy to objawienie, ten przywilej, że możemy szukać i Ty dajesz się znaleźć. Dzięki, że chcesz objawiać nam się, chcesz odkrywać swoją wspaniałość. I przyjmujemy to, że czasami to dzieje się właśnie też w cierpieniu. Amen. Boże, odwieczny, to dziękuję Ci z całego serca za Jezusa Chrystusa, który zapłacił za mnie, Bogu, za nas, za mnie. Dzięki Ci, Boże. I w Tobie jest, Boże, cała nadzieja co do mojego życia, co do mojego uzdrowienia, co do Twojej wierności, co do Twojego prowadzenia. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mogę doświadczać Ciebie w taki niezwykły sposób, że w obliczu zagrożenia życia mogę słyszeć Twoje słowo życia, Twoją obietnicę żywota wiecznego, nie tylko wieczności. Ale też tutaj na ziemi, Boże, że nie umrę, ale będę żyć i będę opowiadać dzieła Twoje. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś wiarygodny, że mogę się Ciebie uchwycić. Tobie, Boże, oddaję chwałę, cześć, uwielbienie, dziękczynienie. W tej sytuacji, w jakiej jestem, Boże, kiedy ciało mówi co innego, a Twoje słowo mówi co innego, Boże. I Twoje zapewnienia są inne. Godzien jesteś, Boże, wszelkiej chwały, czci tego, aby Tobie ufać. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że mamy Ciebie, że możemy zawsze przychodzić do Ciebie w każdej sytuacji, Panie, i Ty słyszysz nas, już głos. Panie, ja chcę wstawiać się za wszystkimi, którzy przechodzą różne problemy fizyczne i ze zdrowiem, zmagają się z różnymi chorobami, Panie. Ja wiem, że oni potrzebują Twojej pomocy, Twojej łaski. Ja wiem, że jesteś z nimi, że czuwasz nad każdą sytuacją. Dziękujemy, że mamy Ciebie, że mamy Słowo Twoje, że ono jest naszą jedyną pociechą i nadzieją, że Ty mówisz do nas. Panie, proszę Cię o każdą osobę, Boże, abyśmy jeszcze bardziej nasza wiara rosła, abyśmy jeszcze bardziej szukali i wołali Ciebie, abyśmy, Panie, nie patrzyli na te okoliczności, ale patrzyli na Ciebie, co mamy od Ciebie, co, Panie, co mówi Twoje słowo, Panie, na temat różnych zmagań, Panie, że Ty nigdy nas nie zostawisz, że nie mamy się bać, że nas nie opuścisz, że jesteś naszym pocieszycielem. Panie, dziękuję Ci, Boże, za wszystkie próby i doświadczenia też, które przechodzimy. Tak proszę Cię o każdą osobę, abyś Ty błogosławił, abyś pocieszał, abyś pociągał jeszcze bardziej nas duchowo do Ciebie. Aby każda osoba, która przechodzi jakieś trudności, mogła słyszeć Ciebie, co Ty mówisz, Panie, do naszych serc. Panie, dziękuję Ci, Boże, za wszystko, co czynisz, że nas wzmacniasz, że nas posilasz, ale też i przeprowadzasz przez to wszystko. Panie, dziękuję Ci za tę przeogromną łaskę, błogosław każdą osobę, pocieszaj, uzdrawiaj, bo Ty jesteś tym, który ma moc to uczynić. Tylko Ty jesteś najlepszym naszym lekarzem. I choćby nie wiem, co nam ludzie mówili, to Tobie chcemy położyć nadzieję. Mamy ziemskich lekarzy, ale Ty jesteś tym naszym najlepszym lekarzem, który do nas przemawia, który Boże, nas prowadzi i przeprowadza przez te wszystkie sytuacje z Twojej dobroci, z Twojej łaski. I dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas uczyniłeś i co do nas czynisz, że chcesz dla nas jak najlepiej, że chcesz naszego dobra, abyśmy Tobie zawierzyli, zaufali, aby nasza nadzieja była tylko w Tobie. Dziękujemy Ci, Boże, że mamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie i błogosławimy za wszystko, co czynisz. Amen. Amen. Boże sen, tak czystym był bez win. To miłość prowadziła go, przez nią pokonał go. Umiłował Bóg ten świat, że syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Na krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, niech każdy syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Dziś boską ścieżka wiedzie tam, do nieba złoty bram. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu. Panie, rozmyślamy o Twej miłości, rozmyślamy o Twojej wspaniałości, o ogromie Twej łaski dla nas, którzyśmy niegodni, łaski dla ludzi. Panie, tak jak psalmista mówi, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz. Kimże jest Syn Człowieczy, że na Niego zważasz? Uczyniłeś nas na swój obraz i podobieństwo, abyśmy odzwierciedlali Twoją chwałę, ale przez upadek, nieposłuszeństwo, pychę, ten obraz został zniekształcony, grzech wszedł na świat, a wraz z grzechem śmierć, potępienie na wszystkich. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na własną drogę. I Tobie, Ojcze nasz, upodobało się, aby swego Syna złożyć jako ofiarę za nas wszystkich, grzeszników. Nie było żadnego innego okupu, który wystarczyłby, aby odkupić ogrom ludzkiej winy, grzechu, zła, które zawładnęło ludzkim sercem, które skaziło naszą naturę, do samej głębi. Boże, dziękujemy, że złożyłeś tak wielką ofiarę, że Twoja miłość, Twoje miłosierdzie sprowadziły Cię na tą ziemię. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że ofiarowałeś samego siebie za nas. Nie bacząc na hańbę krzyża, nie bacząc na ludzkie niezrozumienie, pozwoliłeś, by grzeszni ludzie znieważyli Cię, spotwarzali Cię, fałszywie Cię oskarżyli i skazali tego, który nie dopuścił się żadnego grzechu, nie wypowiedział żadnej nieprawości. Twoje słowa były prawdą, czyste, niosące życie, niosące uzdrowienie. Twoje życie doskonałe, bez żadnej skazy, bez winy. Dziękujemy, że w swej miłości to czyste, święte, nieskalane grzechem życie położyłeś za nas. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Panie, prosimy, byś i dzisiaj, po raz kolejny, gdy łamiemy ten chleb, dał nam doświadczać mocy krzyża, mocy przebaczenia, mocy oczyszczenia, mocy uzdrowienia. Tam na krzyż zabrałeś nasze nieprawości. Tam na krzyż zabrałeś nasze choroby. Ten trąd naszej duszy, naszą wrogość, nasze nieposłuszeństwo, krnąbrność, pychę. Całe wielkie zło, które jest obrazą świętego, sprawiedliwego Boga. Ty, Panie, cierpiałeś w ciele, aby zwyciężyć grzech, aby zniweczyć jego moc, aby rozbroić nadziemskie władze i zwierzchności, aby uczynić nas dziećmi Boga, zwycięzcami. Wielbimy Ciebie za dzieło krzyża. Dziękujemy Ci, Panie, że pozwoliłeś zadać sobie tak wiele bólu. Dziękujemy, że cierpiałeś za nas. Że potępiłeś grzech. Zwyciężyłeś grzech. Zapłaciłeś dług, który nas obciążał z powodu naszego grzechu. Prawdziwie zbawienie się wykonało. Twoja śmierć i tylko Twoja śmierć jest źródłem naszego usprawiedliwienia, naszego zbawienia, naszego życia. Prosimy, pomóż nam i dzisiaj zbliżyć się do Ciebie i doświadczyć zbawczej mocy krzyża. Dotykaj naszych serc, dotykaj naszych chorych ciał. Lecz, Panie, to co słabe, chore, naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy, zmiłuj się nad nami. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Szukamy Ciebie, szukamy Twojej łaski. Szukamy Twego zbawienia. Dopomóż nam. Panie, Twoje słowo mówi nam, że nie ma przebaczenia grzechu bez rozlewu krwi. Zapłatą za grzech jest śmierć. I nasze grzechy nie mogą być odkupione nawet przez naszą własną śmierć, gdyż nasze życie nie jest ofiarą za grzech, gdyż nasze życie nie jest doskonałą, czystą ofiarą. To Twoja krew, Panie Jezu Chryste, musiała być przelana. Czysta krew. I tylko w Twojej świętej krwi możemy doświadczyć przebaczenia, oczyszczenia, uświęcenia, uwolnienia. Wierzymy, Panie, w moc Twojej świętej krwi. Polegamy, pokładamy całą naszą ufność w tej ofierze przebłagania, która została złożona na Golgocie, i krwi, która przemawia lepiej niż krew niewinnego Abla. Dziękujemy. Dziękujemy, Panie, że gdy wyznajemy nasze grzechy, jesteś sprawiedliwy i odpuszczasz nam i oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości. Modlę się, Panie, aby nie było na tym miejscu żadnej osoby, która wyjdzie stąd pod ciężarem winy, pod ciężarem grzechu, kiedy jest tak blisko Twoje miłosierdzie, Twoja łaska, Twoja dobroć, Twoja przychylność, by odpuścić grzech, by oczyścić. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który będziemy jedli na Twoją pamiątkę. Pobłogosław ten kielich, z którego będziemy pili, na Twoją pamiątkę, wiedząc, że umarłeś raz i Twoja ofiara jest skuteczna po wszystkie wieki, dla wszystkich, którzy wierzą. Umarłeś, ale śmierć nie zatrzymała Cię w grobie. Zgodnie z Twą obietnicą, świątynia została odbudowana po 3 dniach. Powstałeś z martwych i żyjesz, i objawiłeś się jako żyjący. I przyjdzie dzień, Panie, ten wielki dzień, kiedy powrócisz w swej chwale z mocą, na głos trąby archanioła. My dzisiaj, Panie, zwiastujemy Twą śmierć, Twoje zmartwychwstanie i Twoje królestwo w oczekiwaniu na ten wielki dzień Twojego powrotu. Dodaj nam sił, strzeż nas, prowadź do zwycięskiego końca naszego życia. Oby każdy z nas w Twojej mocy dobry bój bojował, zachowując wiarę, wielbiąc Ciebie, przynosząc Tobie owoc dziękczynienia i uwielbienia całym naszym życiem, w mocy Ducha Twojego Świętego, którego nam dałeś. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni i zachęceni, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Wierzymy, że Jego przyjście jest blisko. Zwiastujmy Jego śmierć, wiedząc, że nie jest to klęska, ale jest to największe zwycięstwo, jakie dokonało się na tej ziemi. I módlmy się, i dziękujmy Mu, i wysławiajmy Go, prosząc, by doświadczenie tego zwycięstwa było udziałem każdego z nas, każdego brata, każdej siostry. Amen. Proszę, aby te osoby, które będą jadły z chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce brać udziału, czy nie może, proszę, aby usiadł. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy na koniec. Boże nasz, nasze życie w Twoich rękach. Każdy jeden dzień, który mamy na tej ziemi, jest Twoim darem, darem Twojej łaski. Pragniemy przeżywać każdy jeden dzień, każdą chwilę naszego życia z wdzięcznością, z uwielbieniem, z oddaniem się Tobie, z poświęceniem się Twojemu Królestwu, Jego sprawiedliwości. Prosimy o to, byś napełniał nas Twym świętym Duchem. Panie, nieustannie potrzebujemy mocy z wysokości, mądrości z góry, siły i łaski Twojej, pomocy Twojej, bo wiesz, jakim tworem jesteśmy. Wyznajemy, przyznajemy, żeśmy tylko gliną. Potrzebujemy, Panie, Ciebie, potrzebujemy Twojej mądrości, siły, miłości w naszych sercach, cierpliwości, łagodności, tej pełni owocu Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy, Panie, Ciebie, by świadczyć o Tobie w tym świecie. Tak wielu ludzi wokół nas, żyjących bez nadziei, w ciemności, nie mających oparcia w Tobie. Boże, prowadź nas, pomóż nam być Twoimi świadkami w mocy Twego Ducha. Daj, by każdy dzień, każde zetknięcie z ludźmi wokół był przez Ciebie błogosławiony, abyśmy jaśnieli Twym światłem, abyśmy byli solą tej ziemi, abyśmy byli pełni woni Chrystusowej. Nasze dzieci, nasze rodziny, nasi bliscy potrzebują Twego światła, potrzebują Twego zbawienia. Składamy ich w Twoje ręce, Panie, prosząc, byś przemawiał do nich i pociągał ich ku Tobie i uzdalniał nas do bycia Twoimi świadkami. Pragniemy, Panie, by Twoje imię było na ustach naszych bliskich w czci, w uwielbieniu, w dziękczynieniu. Prowadź nas, prosimy, strzeż nas, używaj nas i niechaj Tobie płynie cześć i chwała z głębi naszych serc, z każdego naszego słowa i czynu, przez naszego Pana, Zbawiciela, Odkupiciela, Orędownika, Pośrednika, Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Tarnowskich Górach. Bracia pozdrawiali. Być może jeden z nich czy dwóch wkrótce się u nas tutaj znowu pojawi. Jakieś jeszcze może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Adaś ma ogłoszenie. Ogłaszam, że cieszę się, że Was widzę. Ci, co są objęci programem Gospodarz Gość, są proszeni o zgłoszenie się do mnie, ci, co nie są, będą w przyszłości objęci tym programem. Nic szczególnego nie mam do powiedzenia, tyle tylko, że ten, kto jest gospodarzem, musi się dowiedzieć, kto będzie gościem, no i musimy to jakoś zrobić, nie wiem jak. Chyba wszyscy musicie do mnie przyjść po prostu. A ja zgubiłem kartkę, mam nadzieję, że pamiętam, bo, no bo każdą osobę przemyśleliśmy, tak, gdzie i kto. To tyle. Zachęcam jeszcze, by chwilę pozostać, przywitać się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy przed nabożeństwem. Jeśli ktoś jeszcze ma chwilę, by zostać, napić się herbatki czy cokolwiek takiego, to zachęcam jeszcze do chwili społeczności, zanim pójdziemy do domu coś zjeść. Ech.